Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Avertizare meteo de furtuni puternice în 5 județe, cod galben de furtună diseară în capitală, școlile se închid la ora 17, bucureștenii rugați să rămână în locuințe, în Giurgiu școlile se închid de la ora 15. Cursurile să se încheie cel târziu la ora 19. Mulțumesc, dar pentru siguranță, eu înțeleg că de la ora 17 ar fi mai înțelept să se înceapă închiderea cursurilor. Surse de la Palatul Victoria spun că s-ar plănui schimbarea ministrilor educației și sănătății. Șeful PSD neagă aceste informații. Domnul Pop, l-ați criticat ironic când spuneați că vreți să-i vedeți manualul de sport. L-am îngăiat ironic. Nu se poate pune problema unei remanieri ca în această perioadă. Întâlnire de urgență la guvern, tema salariile reduse. Sindicatele spun că se va întâmpla acest lucru dacă de la 1 ianuarie guvernul mută contribuțiile sociale de la angajator la angajat. Liviu Dragnea ne spune să stăm liniștiți. Obiectivul nostru este ca toți salariații să nu aibă salariile mai mici. Noi o să-i ajutăm pe cei din mediul privat să citească de la stânga la dreapta legea, nu de la dreapta la stânga. Vârsta de pensionare nu va crește, iar pensiile speciale nu vor putea fi cumulate cu salariul, anunță ministrul Muncii. Cu siguranță nu o să se mai poată acumula două pensii speciale cu salariu, nici două pensii speciale între ele. Așadar, administrația meteo a emis astăzi câteva avertizări. Este în vigoare o atenționare fără cod de instabilitate atmosferică, ploi și vijelii în toată țara până mâine seara la ora 23. Din această după-amiază de la ora 16, 5 județe sunt vizate de cod portocaliu de ploi, iar în capitală, între orele 18 și 3 dimineața, va ploua foarte mult și va fi emis un cod galben. Detalii imediat la știri. Ascultați știrile Europa FM. Întâlnire de urgență la Palatul Victoria la această oră între liderii sindicali și ministrii finanțelor, muncii, sănătății și dialogului social. Guvernul vrea să treacă de la 1 ianuarie contribuțiile sociale de la angajator la angajat, iar sindicaliștii spun că acest lucru va duce la reducerea salariilor. Ce mai spun sindicatele? Pentru angajații din mediul privat, angajatorii vor fi nevoiți să mărească salarii de brute cu 23% pentru ca salariile nete să rămână neschimbate. În urmă cu câteva minute, întrebat despre aceste chestiuni, liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus că a discutat cu ministrul finanțelor, dar că nu se simte suficient de pregătit să explice această măsură. Liviu Dragnea e de părere însă că salariile din mediul privat nu vor scădea. Eu nu folosesc expresia că cei din mediul privat vor fi obligați să mărească brutul. Noi o să-i ajutăm pe cei din mediul privat să citească de la stânga la dreapta legea, nu de la dreapta la stânga. Obiectivul nostru este ca toți salariații să nu aibă salariile mai mici, ci dimpotrivă să aibă contribuții mai mari la bugetul de asigurări sociale. Eu nu cred, am vorbit cu foarte mulți oameni de afaceri și companii mari și companii medici și companii mici. Niciun om serios nu se gândește să folosească această schimbare de modalitate de plată a contribuțiilor sociale pentru a diminua salariile angajaților. Nu o să păcălească pe nimeni. Pe de altă parte, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora ministrul Sănătății Florian Bodog și ministrul Educației Liviu Pop ar urma să fie remaniați. Ce spune șeful PSD? Nu știu de unde aveți aceste informații. Din punctul meu de vedere, nu se poate pune problema unei remanieri ca în această perioadă. Domnul Pop, l-ați criticat ironic când spuneați că vreți să-i vedeți manualul de sport. L-am îngăiat ironic, pentru că a sărit în susținerea acestei năzbâtii pe care n-a făcut-o el, pe care a găsit-o acolo și a început să susțină acest manual de sport care este controversat. Și dacă colegii la CEX să aibă alt punct de vedere, dar nu cred ca cineva să fie remaniat, nici măcar Liviu Pop. Rămânem la guvernanți. Vârsta de pensionare nu va crește, iar pensiile speciale nu vor putea fi cumulate cu salariul, așa spune ministrul Muncii. Olguța Vasilescu amintește, la 1 octombrie, coaliția de guvernare va prezenta proiectul noi legea pensiilor. Ministrul Muncii la Postul Public de Televiziune. Cu siguranță nu o să se mai poată acumula două pensii speciale cu salariu, nici două pensii speciale între ele. Putem să le permitem celor care vor să mai rămână în sistem până la vârsta de 70 de ani să lucreze în continuare. Olguța Vasilescu, ministrul Muncii. Ascultați știrile Europa FM. Cu tremur catastrofal ieri în Mexic sunt cel puțin 217 morți. Bilanțul a fost revizuit în scădere. După seism a fost declarată stare de dezastru. Epicentrul a fost la aproximativ 120 de kilometri de Ciudad de Mexico și la o adâncime de 51 de kilometri. Mexicul a declarat 3 zile de doliu național. Elena Tudor. Salvatorii caută acum printre dărâmături supraviețuitori, iar mai mulți voluntari strigă numele celor dați dispăruți. Periodic, salvatorii roagă pe oamenii care au venit să-i ajute să facă liniște pentru a putea auzi eventuale strigăte de ajutor de sub dărâmături. Cel puțin 20 de copii au murit după ce o școală s-a prăbușit în Ciudad de Mexico. Președintele Enrique Peña Nieto a anunțat că în acest caz 30 de copii și 8 adulți sunt dați dispăruți. Mai mulți voluntari ajută forțele de ordine să dea la o parte mormanele de moloz. Sunt folosiți și câini de căutare pentru a identifica supraviețuitori. În timpul căutărilor, oamenii se bucură de orice urmă de viață găsită printre ruine. O înregistrare video care circulă pe internet arată momentul în care un câine, un Golden Retriever, este scos de sub dărâmături în viață. Să mai spunem că ambasada României la Ciudad de Mexico nu deține deocamdată informații potrivit cărora printre victime s-ar afla și cetățeni români. Nu au fost primite solicitări de asistență consulară din partea rezidenților români sau a rudelor acestora, precizează Ministerul de Externe de la București. Numerele de telefon puse la dispoziție de misiunea diplomatică a țării noastre în Mexic sunt de găsit și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Ascultați Știrile Europa FM. Înapoi în țară, după furtunile de peste noapte, o nouă atenționare meteo, cod portocaliu de furtuni de la ora 16 până mâine dimineață la ora 10 în 5 județe. Acestea sunt Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea și Bacău. Pe arii extinse vor cădea între 50 și 70 de litri de precipitații pe metru pătrat. În București, după ora 18, se instituie cod galben de furtună. Nu se știe cât va dura, oricum va ploua torențial și vântul va fi tot mai puternic. La Primăria Capitalei a fost convocat azi dimineață Comitetul Local de Urgență, ce a spus meteorologul Gabriela Băncilă de la ANM. În zona capitalei, manifestările specifice instabilității atmosferice pe care le va viza atenționarea cod galben vor fi de interes după ora 18, treptat vântul se va intensifica. Intervalul critic pentru București, ora 20, 1, 2, 3 noaptea. Intensificările de vânt le apreciem în jurul a 55-65 de km pe oră. De asemenea, vântul poate lua aspect de vijelie. Este posibil ca în anumite cartiere să se atingă viteze chiar mai mari. Drept urmare, toate unitățile de învățământ din București își încheie programul la ora 17. Inspectorul general adjunct Mihaela Cihă, în dialog cu primarul general Gabriela Firea, azi dimineață la comandamentul de urgență. Astăzi vom lua măsura analizării în consiliile de administrație ale unităților de învățământ care își desfășoară activitatea în programul de după-amiază, astfel încât cursurile să se încheie cel târziu la ora 19. Mulțumesc, dar pentru siguranță, eu înțeleg că de la ora 17 ar fi mai înțelept să încheie, să se înceapă închiderea cursurilor. Sigur. Pentru a putea ajunge elevii acasă, pentru că nu toți stau în proximitatea școlilor. Vom transmite această mențiune și practicul să se încheie în jurul orei 17. Primarul general a cerut ca toate afișele stradale, stâlpii de electricitate și arborii să fie verificați, astfel încât să nu existe victime. Edilul șef a avut o solicitare și pentru patronii teraselor și restaurantelor. Lucru special, și mă refer aici, la terasele care sunt în număr mare în București, nu doar în Parcul Herăstrău, ci și în zona Unirii, de asemenea în Centrul Vechi. Adresez rugămintea proprietarilor de terase și restaurante ori cluburi în aer liber să pună în siguranță clienții, cetățenii municipiului București sau turiștii, să aibă grijă ca umbrelele să nu se desprindă sau acoperișul acelor construcții ușoare de cele mai multe ori. Bucureștenii să rămână în această seară în case, recomandă primarul general. Aș dori să adresez o rugăminte bucureștenilor, dacă în această seară nu au drumuri foarte urgente, strict necesare, să rămână acasă, pentru că după ora 20 vor începe aceste fenomene meteo-extreme. Și vă amintesc, școlile se vor închide în capitală de la ora 17 astăzi. În schimb, în județul Giurgiu, școlile opresc toate cursurile de la ora 15 în așteptarea furtunii. Copiii vor fi trimiși acasă, anunță Inspectoratul Școlar Giurgiu. În toată țara, peste 4.000 de pompieri cu 1.000 de mijloace tehnice sunt pregătiți să intervină, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Să aflăm acum ce s-a întâmplat peste noapte. Furtună violentă azi noapte la Comarnic, în județul Prahova. Ploaia torențială a fost însoțită de grindina de mărimea unei nuci. De altfel, a plouat torențial în toate localitățile de pe Valea Prahovei. Raluca Hatmanu. Ploaia torențială cu tunete și fulgere a început după miezul nopții. Furtuna a adus și grindină de mărimea unei nuci. În doar 20 de minute, străzile erau acoperite de gheață. Bucățile mari de grindină au spart geamurile unor mașini și au distrus culturile, după cum au constatat localnicii când au ieșit din case. Ne-a speriat pur și simplu, cred că așa ceva nu s-a întâmplat niciodată în Cumarni. Mașina e ciuruită toată, prietenul meu are o lunetă spartă, un stop spart și probabil și la alții s-a întâmplat la fel. Mi-a distrus florile, mi-a distrus via, mi-a distrus tot. M-am uitat la mașină când am apucat să o bag în garaj. Practic n-a plouat cât a dat cu grindina. Noaptea trecută a plouat torențial și în stațiunile de pe Valea Prahovei. Canalizările nu au făcut față și s-au format bălți uriașe pe șosele. Însă nu s-au înregistrat alte incidente sau pagube materiale. Grindină de mari dimensiuni azi noapte și în orașul Buzău, gheața căzută timp de 3-4 minute fără a fi însoțită de ploaie a avariat mai multe mașini. Culturile viticole au fost protejate cu ajutorul rachetelor anti-grindină. Cătălina Jingoiu transmite. Cum găsit, grindina fără ploaie s-a pornit la ora 2:20 și a fost însoțită de un vuiet puternic care i-a trezit din somn pe buzoieni. Unii au crezut că este cutremur, alții s-au speriat de zgomotul infernal al grindinei căzute pe acoperișuri și pe capotele mașinilor. Piatra a avut dimensiuni mari, circa 4 cm diametru, iar lipsa precipitațiilor a amplificat efectele. Coroanele pomilor au fost lăsate fără frunze și fructe, iar capotele mașinilor au suferit de nivelări. Zonele viticole din județ au fost protejate cu ajutorul rachetelor anti-grindină. 5 rachete au fost lansate pe parcursul nopții din stațiile aflate în localitățile Pietroasele și Viperești și astfel culturile au fost ocolite de grindină. Până la ora acestei de la târg nu au fost semnalate pagube, dar nu este exclus ca pe parcursul zilei să fie raportate pierderi. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. 13 localități din județul Sălaj nu au încă energie electrică după furtuna de duminică. Echipele electrică se află pe teren, însă nu se știe dacă astăzi problemele vor fi rezolvate. Mica Jvab. 4 orașe din județul Sălaj și 35 de comune au suferit în urma furtunii de duminică, potrivit datelor furnizate de instituția prefectului. 58 de unități de învățământ și peste 3900 de case au fost afectate, cele mai multe probleme fiind acoperișuri. Furtuna a distrus foarte mulți stâlpi de telefonie și energie electrică, iar din această cauză, la ora actuală, mai sunt 13 localități fără curent electric. Reprezentanții societății electrice spun că 20 de posturi de transformare au fost afectate, peste 1200 de abonați și o linie de medie tensiune este doar parțial alimentată. Totodată 22 de stâlpi de medie tensiune și 49 de stâlpi de joasă tensiune au fost distruși. 20 de echipe se află încă în teren pentru revederea situației, dar nu se poate spune în cât timp problemele vor fi rezolvate. Centralizarea cu pagubele produse de furtună va fi transmisă de Prefectura Sălaj astăzi către Guvern pentru alocarea de fonduri. Mica Jvab, Europa FM. Pe de altă parte, județul Maramureș va solicita guvernului peste 9 milioane de lei pentru localitățile afectate de furtuna de duminică. Patriarhia Română a făcut un apel la preoți, dar și la credincioși, să se roage, dar să-i și ajute pe cei aflați în situații dificile din cauza furtunilor. Alexandra Stănescu ne amintește mesajul. Patriarhia Română îndeamnă stăruitor clerul și credincioșii din toate parohiile și mănăstirile la rugăciune. De asemenea, îi îndeamnă pe preoți să fie solidar cu sinistrații și să intervină cu ajutor concret în caz de nevoie. Patriarhia adaugă, rugăciunea unită cu faptă bună reprezintă un act de responsabilitate creștină și solidaritate socială. Ne rugăm pentru odihna sufletelor celor trecuți la Domnul, pentru alinarea durerii familiilor acestora și pentru grabnica însănătoșirea celor răniți, se mai arată în mesajul Patriarhiei Române. În urma fenomenelor meteo extrem de severe, 8 persoane au murit, 67 au fost rănite și s-au produs pagube grave în județele Timiș, Arad și Bistrița-Năsăud. Foarte mulți bani. De la ora 6 azi trebuia să mă duc la ședința cu părinții Iorgu, trebuie să mărturisesc, dar o să stau acasă pentru că doamna Firea a decretat urgență în București, iar școlile au înțeles că nici părinții nu trebuie să... O să ne rugăm împreună fiecare acasă să fie bine, să nu fie rău. Asta e tema de azi de la România în direct, atât am vrut să spun. Moise Guran, care se pregătește și de rugăciune, între altele, noi ne pregătim de sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, CSU Craiova s-a impus în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe, 3-2 în etapa a 10-a și a urcat pe locul al doilea în Liga 1 peste Astra și FCSB. Oltenii au condus 1-0 și 2-1, goluri Burlacu și Gustavo, ultimul din penalti, iar gazdele au egalat prin Hodnoghi și Astafei. Bancu a adus în cele din urmă victoria Craiovei în minutul 80. Tot ieri FC Voluntari a învins-o în deschiderea rundei pe ACS Poli Timișoara, 1-0, gol marcat de Tudorie în minutul 92. Ilfovenii au terminat partida de la Ploiești cu un om în minus, după ce Achim a primit al doilea galben Ben în minutul 86. Etapa intermediară programează diseară alte două partide, FC Botoșani, CSM Poli Iași și Dinamo Concordia Chiajna. Meci va fi urmărit din tribune de noul antrenor al albroșilor, Vasile Miriuță, venit chiar de la adversara de astăzi. Derbiul rundei este programat mâine, CFR Cluj-FCSB, ora 21. Spectacol în Primera División, FC Barcelona și Valencia au marcat aseară 11 goluri în etapa a 5-a. Catalanii au învins-o pe Eibar cu 6-1, iar liliecii au reușit la rândul lor un recital pe Mestalia 5-0 cu ultima clasată Malaga. Pe Camp Nou, omul meciului a fost Messi, argentinianul a marcat 4 goluri, iar alături de el au mai punctat Paulinho și Denis Suarez. Messi are deja 11 reușite în acest sezon. Cu victorii pe linie în primele 5 etape, Barcelona s-a desprins la 7 puncte distanță de Real Madrid, care joacă diseară casă cu Betis Sevilla. După victoria 5-0 de ieri, Valencia a urcat pe locul al treilea. Simone Zaza a fost cel mai bun jucător al învingătorilor cu 3 goluri marcate în doar 8 minute. Conducerea lui Paris Saint-Germain a găsit soluția pentru a împăca pe Neymar și Edinson Cavani. Șefii grupării au decis să-i scoată uruguaianului din contract, clauza care i-ar fi adus un bonus de 1 milion de euro dacă ar fi fost golgheterul echipei la final de sezon. Presa franceză anunță că ambele vedete ale echipei vor fi recompensate cu sume substanțiale în funcție de golurile marcate, dar și de pasele decisive, un sistem care a funcționat când Cavani juca alături de suedezul Zlatan Ibrahimovic. Amintim, Neymar și colegul lui din atacul lui PSG au avut un conflict pe teren la victoria 2-0 cu Olympique Lyon, când brazilianul n-a fost lăsat să execute un penalty. Uruguaianul a ratat, dar antrenorul Unai Emery anunță că tot el va continua să bată loviturile de la 11 metri. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe imediat România în direct cu Moise Guran. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ți-a plăcut geografia, dar lucrezi la contabilitate. Platon și Aristotel te-au învățat filozofie, dar tu ești la bucătărie. Îți place istoria, dar vânzările îți ocupă toată ziua. Tot ce știi poate fi folosit în favoarea ta. Dublu sau nimic. În deșteptarea la Europa FM. Efectele negative ale fumatului pot afecta sănătatea întregului organism. Sperăm că, mai devreme sau mai târziu, vei renunța la fumat. Indiferent de stadiul în care te afli, încearcă Fumarosep Detox. Fumarosep Detox conține ingrediente ce susțin detoxificarea organismului și ajută la emolierea mucoasei bucale și faringiene iritate. Fumarosep Detox. Detoxifică-ți organismul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Aerul condiționat mai încet, vă rog frumos. M-a luat o răceală. Cele 3 substanțe active din Parasinus te vor ajuta să alungi răceala din vara ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Sunt foarte încântată de tabletele acelea pentru ficat cu silimarină pe care mi l-ai dat. Ceva pentru siluete, știi? Aș vrea să fac niște mici modificări pe aici, pe acolo. Sigur că da. Noul produs Laboficat Slim de la farmacie. Dar nu e și acesta tot pentru ficat? Așa este. Dar ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Slaboficat Slim conține, bineînțeles, silimarină, fiind îmbogățit cu extracte naturale de curcumă și piper negru. Ah, deci este un produs pentru ficat cu efect